Eguerdion, Euskadi Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, zer modu zaudete? Gu oraindik bakizue, aurreko egunean bezala, bazkaldu gabe, baina indartxu datozen 50 minututan asteburuko Bebidaso Eskualdeko kirol hitzorduei, bueno ba, gaurko ohiko dugun errepasoa emateko. Jean-Pierre, Eguerdion zuri ere bai. Eixo, Eguerdion. Bueno, arrauna bukatuta, bestelako gai batzuk alde batera utzi gabe, Bidasoaren eta Real Unionen neurketetan zentratuko gara gaurko saioan, une batetik bestera, Kaldi Odriozolarekin, Bidasoako eskuin hegaleko jokalariarekin, egingo dugu konexio telefonikoa. Eta tira, Bidasoa eskualdeko informazioari dagokionez, Real Union eta Bidasoareaz gain, bueno, piraguismoaz, zestaz, noski, arraunaz ere baditugu albiste batzuk aipatzeke errugbiaz, eta txerrindularitzaz ere, hariko gara gaurkoan, Jean-Pierre, izan ere, bai piraguismoan eta bai, bueno, txerrindularitzan, mundialetan dihar dute, Bidasoa eskualdeko kirolariak, eta hori beti berri ona da, Jean-Pierre. Bai, hori goraipatzeko da, zer esan edo horrek geure arrobiak lana betetzen duela, eta alestrekariak ere bai, izan ditugu mundialetan depresionatekoak, eta gero piragoistak, eta txerrindulariak. Aimar Etxeberria, hain zuzen ere, lenguan rojupukoan, ba, arazo mekaniko batzuk izan zituen, zuen trebetasuna gehiago izan, eta azkenean iritsi zen, bai, berroita batekoa eskuratu egin zuen, baino, baileak ikusi egin zuen, ikusi egin zuen, hor, nahi zuen, hor, bere lekua hartu berrez ere komplikatu izaten da leku horietan, eta bueno, azkenean ba ikasteko moduan aipatzen zuen, ba ikasten ari naiz, eta bueno, hori gertatu zen. Hala eta guztiz ere, hor dago puntxan Aimar Etxeberria. Bueno, ba beti bezala demora ematen badigu euskal talde nagusien asteburuko neurketen berri emango dugu ere bai, dena prest dugu, hori guztia aipatuta denbora gehiago galdu gabe ekin dezagun gaurko irailaren 24ko emankizuna. Gaurko saioa Bidasoarekin hasi behar dugu, bihar iruretan Zazirasoa Ligako talde indartsuenak, bueno, Zazirasoa Ligako eta munduko talde indartsuenak bizitatuko du Artaleku. Zazirasoa Ligako, Europako eta munduko talde sendoena da Bartzelona, talde irundarrak Kangaseko berdinketarekin aurre egingo dio talde kataluniarrari, eta ez Julen Aginagalde, eta ez Jon Azkue, eta ez Rodrigo Salinasen bajekin, ez dira neurketa honetarako sendatuko. Jean-Pierre, zein izan behar du Bidasoaren helburua horrelako partidu zail eta komplikatu baten aurrean? Ez da makala, ez egoera, eta arrakasta eskuratzeko komplikatua alde horretatik. Mm-hmm. Beste arrakasta bat izango da, noski bai ez, berriz ere kopurua igoko da gaztetxoena, alde batetik, beti eskarmentua ikasteko, disfrutatzeko, hori goraipatzen zuen ere, eta epa diraze egin du Jakobo Koterak, eta helburu nagusiena, ba, bere oberena ba, ematea, hori argi eta argi, eta ikasi, gazteek ikasi, Bartzelonak motor zaporotziari erabazi egin dio 36 eta 25 Europan, beste maila batean dagoela, hori ere aipatu behar da. Flensburri ere irabazi egin zion, talde berri badu, kopuru tekniko bat ere berria du, eta tartean Thomas Svensson atezain handia, Europako txapelketa Bidasoakien irabazi egin zuen, eta bueno, hori ere bertan izango dugu, Thomas Runar Svensson, gero atezain handi bat duzela, baina hala eta guztiz ere, Barça, ba, normalean nagusituko behar luke, Bidasoa, alde bat edo Julen Aginagalde, Jon Azkue eta Rodrigo Salinas gabe jokatuko du neurketa hau, eta nik ez dakit, gaurko izan dut jakin, baina Leo Renoren transferra iritsi den, dokumentazio eta paperak eta dirua ere ordaindu dago, eta orain transferra prestegongo den, eta bihar arratsaldeko 3etan, ez da astu bihar, jokatuko duen neurketa Bartzelonaren aurka. 10 egun badu ba abiadurik gabe, erritmo falta zaiola, baina lata gustu ziren neurketa norkoa ona izango litzake berak bere erritmoa hartzeko datorren igandean ere antekeren narreka jokatzeko. Hor bai Bidasoa jokatuko dituela bere babarrunak, Eta hor preste goteko, gero sinfin hartzeko eta gero leonera joateko. Tartean eta hor bere ala Logroño Europako lehen kanporaketa jakingo du irailaren 31ean eta bihar neurketa ba bereziare ba zaleek berriz ere bueltan izango dela kopuru handi batean hartalekun eta neurri guztiekin berriz ere, sarrerak, temperatura hartuko da. Hori xuxen beti bezala. Hori beti xuxen beti bezala. Eta izango dela ba test handi bat pentsatzen dut denontzat, jokalarientzat, taldearentzat, zaleentzat eta Barça handia aukera berriz ere Irunen izango dugu ikusteko. Bueno, ba asteburuko neurketaren inguruan gehiago jakiteko Kaldi Odriozolarekin hitz egingo dugu datozen minutuetan. Eguerdion Kaldi, zer moduz? Eguerdion bai. Ondo. Bueno, a ver, dugun partidaren aurrean klasiko bat da egingo dizuen galdera. Bartzelonaren aurka zer egin daiteke? Ba, atea eta kompetio aldan onduen, ez? Danak egu Bartzelonaren aurka jokatia oso zaila gala, nik uste danak egula nivel bat goiti daudela, baina, bueno, bagu, behaien kontra jokatzen ma goitien bezala, ateako, partidu aldan onduen kompetitza, eta bueno, ba. A ber, zertatzen. Kaldi, gauza bat, hartalekura zalen zati bat bueltatuko da. Ba, ez dakit, lehen albistea hori ja hor dago eta ja aldaketa bat izango da alde horretatik ere. Bai, egia aurreko urtean adibidez, bueno, egia parte guztiak oso publiko gutxikin, egia publiko bat egabe jokatu behin intula, bueno, egia zan asko notatzen, ez? Hartaleku ezelako pista baten, ba, bueno, guri beti asko laguntze gula fizioa, bueno, aurreko urtea pixka triste izan zen alde hortatik, eta bueno, nik uste asko zertuko dula behien itzulera eta behien aurrien jokatia. Jakobo guetara katzo aipatu zuen, munduko talde honenaren aurka jokatuko duzuela, bueno, ba, 1500 estarrik lagunduko dute horien aurka lehiatzeko, beto lehiatzeko? Ba, hori, ja, behintzat, hori, maindala pareat urte genekan ambiente hori, ba, ba berriz biziko dugu nik uste eta hori jokalari nintza bentat oso garrantzitsua da, ze azken ba, bueno, beste ambiente bat dago ez, piztan, eta bueno, Irunen ba beti asko animatu oso afiziona da, eta gira hori guretza ba, oso garrantzitsua da. Lehoren ez horrela garrantzitsua da, gerora, eta alde horretatik zuretzat ere, bueno, jokalari bat lehen lerrorako ba, garrantzitsua eta esperientziakin, eta, bueno, etxekoa aipatuko du dela. Zuretzat ere ez dakit arinduko den lana lehen lerro horretan lana egiten zenuen azken boladan, ez dakit nola egin behar duzuen hori, ze aipatu dizuen Jakobo edo egalean bakarrik egin behar duzuen lana, ez dakit nola antolatu duzuen hori. Bueno, nik uste Leo gehiago datorrela beste aldean laguntzeko, ez lateral eskerrian, nire egia esan ma guztuan ez biletan jokatzen, bai. Aldan guztia jokauta ba hobeto ta nik uste ba Leo ba fitxaje on badala, ez? Ezautzeu gure taktika, gure sistema ta ba nik uste horregi esker ba hasieratik hasiko hala ja laguntzen, ez da ba ezagutzen ez duen bat fitxatzia guain, nik uste hori ba okerri izango zala berriz ba taktikan hartu arte, sisteman jokaten ikasi arte, ba Leo behintzat hori dana lehendik ba egita, nik uste alde horretatik on ja hasiko ala aportatzen, danok zautze du Leo, eta nik uste bat guretza da, fitxaje bai hon badala, bai. Bai, gira. Jakoboko eta erakai patu du, seguruenik, eguneko larrogeita mar seguruenik, ba, Rodrigo Salinasek ez duela neurketa jokatuko, bueno, ba, alboko postu horretan, minutuak, ba, bueno, areagotza tokatuko zaizu, Kaldi, nola ikusten duzu denboraldi hasieran, ba, zure burua postu horretan? Bueno, egia da, ba, bueno, Bartzelunan kontra egia da, ba, zaila hoala horko katzia, ez azkenean, ba, defentsa, hori, Jakobo esan du bezala, munduko egiboik onena, ez ba, onenetako bada, eta egia da, behin aurka jokatia, ba, pixkat beti izatea da zaila ho, eta zaila ho, lateral, o lehenengo primera linen. Baina, bestela, bueno, guztua, ez, nik egia da, ba, nahetena jokatu, igualdit, estremo lateral, o dozein postu zan, eta egia, bueno, nahiko guztan abilela, aurreko urtean lezio gor bat eukinun, eta bueno, oen lehenengo partidu, eta bueno, pixkan notatzen guen dikan, ba, pixkako zaten ez egitela, uneko unea bueltatzea, baina egia, ba, nahiko guztan abila, eta bueno, ba, arritmu hartzen, eta aldan lekuan, ba, ekipoa aldan gehiena laguntzen. Ba, ebankuntza ondoren, abiadura hartu behar da. Gostatzen da, abiadura hartzea, eta zu ebakuntza aski latza izan zenuen, eta kolpe latza jaso zenuen, ja, baina hortik burutu kendu da duzu hori, baina abiadura hartzea, sobalen ez da erraza hartzea berela abiadur hori. Bai, egia da buztuan hasi nintzen nian, lehenengo bi hastia, ba, bueno, asko notaun nula, azken nian, ba, lau guztia bat honetan geldikan, eta nahiz eta, ba, bueno, rekuperatzeko lan gor bat inun, ba, bueno, egia da behin ja ekipoak inentanatzen azte zain, ba, beste puntu badala, eta egia zen, ba, hor asko notaun, ez? Ja, egia da, ba, ja, egia bete terdi noala entrenatzen, asko zobetu nago, eta egia, ba, guen jain ezela berriz, basentaz, ionak hartzen, eta beto sentitzen jokatzen, eta bai, azken nio, ba, bueno, lako bakuntza bat ondoen, ba, onena hori da, ez? Behin ja astutzia, eta duenek egun ja ba, eskubarrian zentratzia. Koldi, Bartzelonaren aurka jokatzen denean, astean zehar nabaritzen da entrenamendutan beste grin bat, beste kontzentrazio bat, ez dakite, beste sentsazio diferenteren bat? Bueno, nik uste, azken nian guk partidu bat gehiago bezala hartzeula, ez? Egia da, ba, azken nian ba, munduko jokatik onenan aurka jokauko zula, baina, bueno, azken nian ligako partidu bat gehiago bezala hartzeu, ze... Zer, diga beste bi puntu jokoan daudela, bueno, nik uste beste ezin partidu, ba, igual garrantzitsu eta da nadala, ez? Partidu hau, ba, azken nian, bakigu oso zaila dela puntu baldortzia, orduan, ba, bueno, lehen esan izuten bezala, azte hau, ba, saiatu galik eta onduen preparatzen partidua, larun batian alik eta onduen jokatzeko, eta, bueno, ba, sorpresa emateko aukera hori bak hau, ba, bemango dugu, baina esan izuten bezala, ba, oso zaila da. Bai, nik uste dut, ja, ari zaretela, noski, prestatzen norgeiagoka, Barsaren aurka, baina burua ere antekeran, bai gero sinfin, Europara berela hor izango dela, eta Leonen, helburu nagusiak hor, ja, kokatzen, eta ba, jokalari batzuk bueltan eukitzeko, Leo forma ja izango du, zu bere obera egingo duzu, burua pixka bat, ja, datorren neurketarako ez. Hortxe bertan zaretela, ez da? Bai, bueno, guk, egia, lehen esan izan bezala, partidua, ba, bueno, gaudenak bintzat, eguneko egun jokauko dugu, alik eta ondo, baina bai, esan dezu bera, bueno, ba, Rodrigo gabe, Jon gabe, Julen gabe, ba, nik uste, baja oso garrantzitsua idala, eta, bueno, ba, ze zen nik ez, ba, hartu nagaren aurka jokatzeko, ez, orduan, bueno, gaudenak alik eta ondo eningo dugu, zaiatuko gara partidua alik eta gehien kompetitzen, baina bai, nik uste, gero atorrena dala importantzia, ja, partidu ba, oso garrantzitsu bat doz, ba, hori antekera kampuan, Sinfin, Ademar, Logroño, egia, ba, ia bete garrantzitsua potente bat horrela, así que, a ber, papel on bat ite du. Denboraldietako berri honetako bat da, bueno, ba, gazteek eman duten aurrera urratxa hori, zu ere, bueno, gaztea bazara, baina, bueno, aurrera gotik, bueno, ba, Eneko Furundaren edo Gorka Nietoren, ba, tokian izan zara, gaztetxo, eta, bueno, horrelako lehietan parte hartzen, zer nola baloratzen duzu, gazte hauen ez bakarrik aipatu dituenak, baizik eta atzera gotik datozenak ere, bueno, nola baloratzen duzu egiten ari diren lana, eman duten aurrera txori? Ba, nik uste ba, oso ondo ideala, ez? Aukerak aprobetxaten azkenian, azken partidutan gehien bat Eneko eta Gorka etorria gurekin, baina, bueno, beste danak de horre biltzea, gorre entrenatzen, eta, bueno, nik uste behin entzat, ba, oso positibo dala, ez? Ikustia behin egre, ba, aukerak atela gauzak ondo inezko, ba, gurekin jokateko aukera o minuta izateko aukera akela, beste talde asko dane, ba, gazta asko entrenatzebe, baina, gero egia da, ba, entrenatzea, ba, igual, ez du lain beste konfiatzen behin gana, bueno, guk azken bihaztea guetan ikusi aldi izan dugu, ba, Eneko Gorka, ba, gurekin azkenean, ba, mitzutu garrantzitsutan, ba, horre ondia la pista, jokatzen, eta, bueno, nik uste horiak behin eta asko balioko gula, esperientzia hartzen juteko, ikasteko, eta, bueno, nik uste, ba, gaiek hori, aukera aprobetsatu behar dutela, eta hori, ba, lanian, segi, holako aukera behi izateko. Bueno, gauza bat dakarri guen, ez dut nahi antzi ere, ja, ikastaroak eta kurtsoa hasi da, bueltatu zea, ez da, klaseetara, ez da, aztu behar, ez? Bai, oin dala bi hasta ezin zaina, da, bueno, aurria, pixena, irugarren urtea, ez da, ja? Irugarren maia bukatzen, eta, bai. eta gero laugarren egateraiz, urtia batzuk, batzuk gehiago, no? Kirolari profesionalaren realitate gordina, hau xe da. Gordina, hau xe da, eta baina bala, ingenieritza elektronikoa ariten ikasten ari da, eta hortxe, bertan, dago geure Zumaiarra, Claudio Drezola, geure artean. Ja, elkarrizketa bukatzeko, aztu alduzu, zera, anaitasunaren aurkako txartel gorria, Kauldi. Buf, bai, eta aurreko hartzien ja, partidua jokau nurkangasen aurka, bukau genuen, eta, ostra, agia, buf, atea ziaten nian, nenun sinisten, eria de inoiz txartel gorri bat atea, eta, justo bueltan. Gaina izan zan bezala, hori, lezio luzeo bat, eta gizien bat denbora jokau gabe, justu hartalekun partidua, neon estra motiva, bos, berriz jendiak ir, eta gizet, eta ostra, batian amazazpigarren minutua, arzi hori, eta ostra, ikusin nian epai abestiak initeten erroja, tal, da, jo, konintan behan aldu, no, no me saque roja, por favor, no, te vas a la calle, eta, bueno, pues, hasta así nian, ostra, ya es de jokauko gehiago, partidua, tal. Baina, beste, gaudi, goza bat, iruditu zait, epaileak anaitasun aurka eta lehen zatian lenguan kangasen, gauza berezi bat, aspaldidanik edutela horrako epailerik ikusi, baina, bueno, ez dakit, denbora berria diren, edo, ez dakit, ze, epaileare biruz ez egu gustatzen, gehiegi hitz egitea, zerba, bere lan egiten dute, eta, bueno, askotan alde, bestatzen, komplikatua da, baina, bueno, anata guztiz ere, lehen bilarrunaldi hauek, aski bereziak izan dira alde horretatik, nire ustez, iritzi bada, Pero ikusiko dute nola konpontzen hori, bai, bueno. Egia, Samir genuen eta horrela da. Bueno, kuriosia izan zelako, justo bueltatu eta denego neurketan txartel gorria. Baina pozgarria da, bueno, aztuta izatea, eta orain, bueno, orain zuri minutuak batzea eta partidoak jokatzea egokituko zaizu, eta ea horrela den, luzerako, eta ez duzun etenik. Kauldi Drezola, eskerrik asko gurean izateagatik. Eta... Aurten ere denboraldia txipiroien denboraldia amaitu da, ezta? Zu, bukatu. No, di, bai, nik ez ez asko igarrapa aurten, baina. Ega luzea, bai, bukatu alda. Hori bai, aspaldiuko, nire. Vale. Ongi izan, mutil. Horain bai, ongi izan, Kauldi, eskerrik asko gurean izatea. Vale, eskerrik asko zuei. Bueno, Jean-Pierre, ba, leno aipatu duzuzuk Leo Renault, azkenean ezkerregaleko fitxaketaren zurrumurruak eta kontu guztiak bukatu dira, hirugarrenez Leo Renault bueltan da Bidasoara, arazo hori konpontzeko, utxune hori konpontzeko eta Jakob hori, bueno, ba, beste jokalari bat gehiago eskainiko dio klubak behar zuen, beste jokalari bat, errotazioa, bueno, ba, handitzeko zenbaitetan, Jean-Pierre. Ba, egia esan, amala jokalariekin, ba, eskaxa. Azaltzen zala, baina aurtengo kontuak horrela xe dira, ez dago besterik. Ben, epatu guben baino gehiagotan. Horrela da, eta baino, alata guztiz ere, ba, beti eske, baina, eta, bueno, ba, azkenean... Entenatzeiak olakoak dira. Bai, baina eske, ma, eskuratu egin du, eta aukera hori zen da, Arabian, Abu Dhabin zegoen. Arabia Emirrietan. Bai, eta aski berezia, hango, kulturaldetik, ba, aski berezia, lehen kanporaketa bat irabazi, eta gero ya Superkopako finala jokatu, eta galdu, eta venga, alde. Bai, hori ipatzen zuen, berak... Berezia bueno, dara, berak onartzen zuen. Jokalari profesional bakarra usten dutela, orduan, bueno, ba, gauzak gaizki doazenean, jokalari profesional hori kanporatu dezaketela. Emaitza bat, eta kanporatu dintzuten, eta orduan, hor, Jakobo kuetara sartu zen, erdian, edo bazekien jarraitzen zuen, alatak ustez ere jarraitzen ditu belero jokalariak, eta Jakobo Koetarak ba, erabaki hartu egin zuen, proposamena egin zion batzordeari, eta azkenean ja onartu egin zuten hori, diru kopuru hori prestegoelako, eta azkenean lehen itzulia amaitura arte izango da. Nik uste dut denboraldi osorako, pixka bera motibatzeko izango dela, eta nik uste dut ere ba, jokalari garrantzitsua izango da, zerkatik ba, lehen lerroa, dominatzen duelako, etxea ezagutzen duelako, hizkuntza aldetik duela arazorik izango, tekniko aldetik jokalari on bada, jaurtiketare ona badu, eta nik uste dut alde horretatik ez duela arazorik izango Leo Renault, eta aportazioa ez. Baina eta guztiz ere jako beti eske. Zaten zuen, ama zazpit jokalariekin jokatu egin iduen, eta beste natekoak, bueno, orain txe bertan ama bost dira, eta hortik aurrera ba beste kontu bat izango da. Azkenean ere beste gauza bat, beste gai bat. Hau dena osatu da eta zaleek hartalekura bueltatuko dira eta zaleek etxean nahi balio dute ikusi Antekerako neurketatik aurrera ordaindu beharko dute. Horraina bihar ez, bihar ez, telebistatik, beraz, bihar irekian. Bai, irekian, baina ja gero itxitan, ordaindu dira. Bueno, hilabetean 3 eurotxo izango dira. Aurre kontuak horrelaxe izaten dira, eta kontutan hori hartu behar da. Tebas dagoela hor inguru afera guztietan, aurka zen neurri horren aurkaren azaldu zizaigun, baino azkenean telebistek eta enpresek dirua sartzen dute eta azken finean helburu nagusi bat nahi dute eta gero hori nahi dute bultatu. Ze eragina izango duen eskubaloi zaleen artean? Ez dakigu. Ikusiko da. Bueno, atzo aurkeztu zuten Lehorrenot, argi dago egokitzapena azkarra izango duela. Segituan etorri da Arabiar Emir herrietatik, Gurutzagin Agalde lehendakaria bertan izan zen aurkezpenean eta honako hau adierazi zuen Lehorrenot eta ezker alboko bat fitxatzearen inguruan. Genian danrakotea joan zenean, genik igun momentu zaila zela, jokalariak bilatzeko, baina bueno, bai beraretzat eta bai guretzat ba, positibo zela pentsatu genuen eta aiteteko aukere eman genion. Eta zentzurtan, hilabete hauek lanean eman ditugu, jokalari interesgarriren bat bilatzen. Bi irizpide argi genuzkan ez, alde batetik ekonomikoa genik igun ezin zuela lerro gorri bat pasa, eta bueno, lehengo urtean zaila izan da, eta urtean horrein ikan ere nahiz da normaltasun batera iristen ari gare, baina ikan horre abiltza, eta ez dakik unez bukatuko den, egunek egunera. Eta beste alde batetik argi genukan, etorri behartzena, metxean daukagunera baino gobe izan bertzen da, ez? Gazteak oso ondo lanen ari dira, udontan ikusi dugu, eta bueno, zentzurtan argi genukan diferentzia bat markatu bertzuela, etxean genukan erekin. Eta bueno, orain arte ez da suertatu, aukera ezberdinak egon dira, baina bateatik edo besteatik ez da suertatu, eta bueno, Lehorren aukera suertatu da, azkenok egunetan, eta bueno, guretzat albiste ona da, berarentzat ere, berriro ere bidean elkartu gara. Eta bueno, batez ere etxe ezagutzen duelako, bere akoplamendua azkarri izango delako eta pentsatzen dugu aukera bikaina dela guretzat, beretzat ere bai eta aurrera jo dugu horrekin. Bueno, gogoraraziko dugu, bihar iruretan hartalekun eta Gol TV-ren bidez bidasoak Antonio Carlos Ortegaren Barcelona berriaren aurka jokatuko du bide nabar. Antonio Carlos Ortegaren teknikari laguntzaia aipatu dugu, Tomas Svensson dela eta ziur naiz, 1500 zale horiek, Tomas Svensson ondo jasoko dutela, Obazio ederra jasoko duela izan ere, momentu politak biziza ditu Svenssonek Bidasoarekin eta Bidasoak Svenssonarekin batera, Jean-Pierre. Bai, zoragarriak, Europako txapelketa eskuratu egin zuen, bi gauza aipatuko dizut. Atletico Madridren ari zen, atezain bezala, eta fitxatu zuen horrela Minerva Garciaren taldea kopurutxoak, eta batzorrekidek, eta egun hartan Bidasoak garaipen asko eskuratu egin zuen, eta egun hartan bertan Armand Robinho fitxatu zuen era Atletico Madridetik, hori alde batetik, eta Lehori buruz ari ginen, Frantzitik lehen aldiz, Asobalera azaldu zenean, Pozo Blanco naritu zen. Nacho Biko jokalari Bidasoako jokalari oia handiarekin, Nacho Bikorekin, gero Bidasoara iritsi zen, gero Kuenkara joan egin zen, gero bueltatu Irunera eta Buzauen jokatu egin du Errumanian eta bueno, azken bola da Arabiarrekin. Bueno, bueltan dago, geure Lehorreno, uste dut bere garrantzia izango duela taldean. Endaiako estadioak asteburu honetan ere lehiatuko da. Momentuz denboraldi berri honetan Nazionale hiru mailan ez du garaipenik erdietsi. Bueno, Ortezen aurka berdindu eta Balmaren aurka galdu ostean, bihar 9:00 irandatzen Tournefull taldearen aurka lehiatuko da sailkapenean. 5. Kokatuta dagoen taldea da eta Endaiako estadioa 7. Bidasoaren erronka potoloa bada, zer esanik ez Real Unionena beste maila batean, noski bihar ere 7:00 Estadio Galen Badajozen aurka jokatuko du Aitor Zulaikaren taldeak. Aitor Zulaika kezkatuta bukatu zuen Logroñesen aurkako neurketan eta zalantza horiek, Badajozen aurka usatzen saiatuko da talde irundarra. Badajozen aurka, puntuak batu beharko ditu taldirundarrak, Jampier, datozen neurketak ere gogorrak baino gogorragoak izango diralako. Bai, baino multzoa horrela da, eh? Bai. Hau zen kontua. Lehen mailako kontua hau zen, eta maila ere bai, eh? Murriztu egin dira taldeak, eta orain 40 taldekin, ba, kalitatea igotzen da, pentsatzen dut. Jokalariak, ba, indartsua dira, lauraino lengoan, Rueda, adibidez. Lehen maila jokatutakoa. Bai, 76 neurketa lehen maila, baina bigarrenean 70-70. Gero Japoelen aritua, eta 70 urtekin, bueno, hori da. Jokalari mota, eta lorraino zen, hori, ba, azaldu zen, Andoni López, atzo, Mario Capeletek esan zidak, joa, sofritu nuen, oraindik ez dago bere forman, baina lorraino zor puntian egiteko egina da, jeitsi eratik dator, eta, beno, baina, Badajoz ere, joan den urtean, amorebietak eskuratu zuen, igoera, biberon, bertan, baina, gaur egun egun litzake hor bigarren mailan, baina bueno, Amorebietak eskuratu egin zuen. Baina Iker Bilbaoren gola erabaki gorra. Dena zapustu zuen. Bueno, alata guztiz ere Oskar Kanoren taldea, Dani Aquino, Gorka Santa Maria. Denok ezagunak egiten zaizkio. Jokalari handia dituela. Baina alata guztiz ere kezkarekin beti. Ez dakiz zein jokalari dutela izango, lehengoan Riazorren Deportivo de la Coruña de ba neurketa handia egin dugula, aipatu, baina behar dugula ba, geure lana bete eta garatu geure lana, eta 10 ordu autobus bete genituela eta bertan bera jokalari batzuk. Beti entrenatzaileek alde horretatik bere beti ondo osatua dute bere diskurtsoa. Eta kezkaka, oainde kezkaka, ez duela entrenantzeko leku onbat, el bibero zaintzeko eta artifizial belarran arit entrenatzen duela. Ba, bueno, hori eta olako jokalariekin, ba, bere lana, askitzu, ez duena aitzakirik ez duet, atzo aipatzen zuen, ez dut nahi aitzakirik, nahi dut Irunen irabazi, kitxo. Beste batek nahiko antzeko diskurtsua izango duela. Aitor Zulaikak, ba, diskurtsu bera, nahi du, ez duela nahi aitzakirik, hobetu geure irudia, eta lana egin, eta garaipena eskuratu, hori ez da, noski, errezak. Gauza bat esango dizut alatak guztiz ere, Aitor Zulaikak duen proposamena, zu atzitikan jokatzeko, abar, eta oso hori da, gainera. Bai, osea, zertatzen da, alde batetik. Neurri batean eskatzen duenean da jarraitu behar dugu, sendotasuna eta gehiago behar dugu, eta azkenean hori ez da erresa. Bai, ez. Zu polako proposamenarekin, Txema Núñez, Galeno Jarzun, Rivero, olako jokelaria dituzu. Akuluakin gainean baldin bazaude, baina beti jarrera bera izango dute. Horrelako dira olako jokalariak. Beste neurri batean aipatu behar da, kalitate horiekin eta agresitate horiek horrekin lehen mailan egun gortzik. Orduan, ez da erreza hori, ez da orekatzea, eh? Bat ere erreza, noski. Ez da erreza, eta... Oso erraz esaten dugu, baina ez da bat ere erreza. Eta, bueno, ez dakit aleno jarrazun izango den, eta Rivero, ipar, talde honen iparratza dela, ikatu behar da. Eta gero behar ez dakigu Nacho Sánchez, lehenkoan ere kontutan hartu behar da hori, eh? Bai. Lorañon, ba... Jokalari... Bueno, Real Unioneko bi golegile nagusiak ziren izan. Bueno, ba, aipatu dugu Aitor Zulaikak ere, bueno, ba, zer eskatuko dion Real Unioni, gaur goizean prentxaurrekoan izan gara, galde egin diogu pare bat gauza, entzungo ditugu, bueno, ba, Aitor Zulaikaren adierazpenak. Ba, lehen eta behin esan, ongitorriak izango direla, baditugu hemen klubean, jende estremeñoa, jatorri estremeñokoa, lagunak ere baditut, jatorri... Extremaduratik dituztenak, ongi etorri izango dira. Alde batetik hori, eta bestaldetik, talde oso bat. Aurreko urtean, bigarren B mailako 140 ekipo zauden, obarkatu, 102 ekipo zauden, bigarren B maila horretan, askoren iritzian onenak izan zian. Ez ziren nigo, baina askoren iritzian onenak izan zian, 102 taldetatik. Aldaketak egon dira, baina oso onak izaten jarraitzen dute. Eta datuak hor daude, eta konkretuagoa izan da, azkeneko partidua Riazorren izugarrizko partidua egiten dute. Datu reala dira, nahiz eta ez ziren igon. Aurtengo zenbakiak hor daude, eta azkeneko partidua ikuste baldin baduzu, eta aurrekoak oso talde serioa, opari gutxi egiten dituena, berak ondo aprobetxatzen dituena, eta registro desberdinak kontrolatzen dituena, aurreko astean erakutsi zuten moduan. Hau da, transizioa mina egiten dakite, atake posizionalan mina egiten daukite, eta rekursoa dauzkate. Eta ezberdintasuna hondiena da, bat bigarren gomen daude datorre eta beste bigarren mepainan zegoela. Baino bestela, antzekotasun desente ikusten dizkiet bi taldeei, errekurso humano edo errekurso jokalarien aldetik, eta jokalarien esperientzia nondi datozen, gehienak bigarren amaia edo playoffa jokatzetik, jokuan ere bai, errekurso desberdina dituzte eta momentu desberdinetan, bai, antzakotasun asko dituzte biek. Bueno, ba, entzun dugu Aitor Zuleika, baina Mikel Praderaren adierazpenak ere zuen ganatuko dizkizuegu. Mikel Pradera aurrelaria da, oraindik ez ditu minutu gehiegi jokatu, denboraldi aurrean aukera gutxi izan zituen minutuak pilatzeko, eta Real Unionen lehenengo fitxaketa izan zen udara honetan, pixkanaka lehiaketa erritmoa hartzen ari da. Berarekin hitz egin dugu gaur goizean, eta honako hau adierazi digu. Oso ondo ez, sartu nazenetik oso gustora baita aldekidekin, bai, bueno, kuerpo tekniko guztiakin, direktibakin, da gira esan, ba, oso ondo hasi dana, da oso pozik. Aldaketa, bueno, nabarmena izan da ez, pixkat, esango dugu pixkat profesionala ba, ez. Liga aldaketa be bai, eta aldekiden aldetik be bai, ba, bueno, beste rollo bat antzematen da gira esan oso gustora. Bai, gira da, ba, bueno, aurre den moraldian, lesio pare bat okin emazela, eta, bueno, astiro hobetzen, da ja forma hartzen, eta, ba, bueno, ba, prest, ba, entrenadoreak, ba, Aitorrek behar dagoen erako. Ba, jarraitu gauden dinamikan ez, gure joko aiten jarraitu, eta saiatu baurei atzean sartu, eta berre topatzen dugu lekun bat, da golen basartzeko. Argi dago, edozein partida, ba, bueno, zuk esan duzu moduan, talde guztiak oso indartu dira, partido on bat jolastu behar duzu gauzak oso ondoen behar dira, ba, ja ez irabazteko, punto bat ataratzeko, eta esan duzuna ez, igarri da, ba, bueno, taldiak oso lehiak horra diala eta nivel handiza dagoela. Bueno, Jenbek, ba, entzun ditugu bi protagonisten adierazpenak, ezakit zerbait gehitu nahi duzun Real Unionen inguruan? Ez, aipatu bakarrik, bueno, uoldeak badakizu Extremaduran izan dela, uste dut ondo ateratuko dira batzeko, bajotzeko jokalariak, hori nahi dugu luzatu, geure elkartasun alde batetik, beraiekin, gero beste alde batetik, Badajoz taldea lehen aldiz arituko dela estadion galen bere historian, Badajozen futbola edo guan joe, 1905an hasi zen, Irunen 1902an, antzezko alde batetik, gero beste alde batetik, eta gero bi horroitzapen izango direla ere, azken asteetan horroitzapenak maluruzki izan ditugula, alde batetik jokalarioi batentzat, Patxi Quiroga, zinogotziare izan zen Irunen, eta Reunioko jokalaria ere bai, eta bere bilobak ere gaztetxoen artean ari dira, Patxi Quirogaren horretzapena izango dugu, eta gero beste alde batetik ere, ba, oraindik Eugenio Oregorburuaren horretzapena izango dugula zehatzagoa, eta, bueno, hori ez dugu galdu behar referente hori. Futbolari dagokionez hitzordu gehiago ditu aipatzeke, hirugarren mailari dagokionez beti gazteak denboraldi honetan jokatu dituen lehen lau neurketetan, ba, puntu bakarra erdietsi du, larun bat honetan aukera izango du hirugarren mailako historiako lehen garaipena erdiesteko. Tolosaren aurka, etxetik kanpo igandean lauterdietan aukera izango du, bueno, ba, azken sailkatuaren etxean jokatuko duelako beti gazteko. Orezko regional mailan Real Unionen Arrobiko taldeak nahiko ondo hasi du denboraldia, bueno, ba, berdinketa bat eta garaipen bat, lau puntu erdietsi ditu egoitzaiarren taldeak, eta hirugarren jardunaldian Euskaldunaren aurka jokatuko dute berriro ere etxean, Ugalde Bentaseko zelaian, larun batean, hiruterdietan egoitze saiarren entrenatzaileak berak honako audio neurketaren karira. Eta gure helburua dudarik gabe berriro irabaztea eta hiru puntuekin geratzea da. Baina badakigu hortarako lan handia marko dugula azkenian ikusten ari gea hasiera bada ere. Ba, bueno, oso liga lehiatua dela, talde bakar batek atea ditu oraingoz 6 partiduak eta irabazi ditu bere bi norgehiagokak, Aretxabaleta, eta azkenian, ba, bueno, gure etxera datorren Arerio ere gure puntu berbera daramatza, eta gainera Hernaniren kontra jolastu du gure antzera eta banako emaitza lortu du ere bai. Beraz, ba hori aurre ikusten dugu partida zaila eta lehiatu izango dela. Eta gure planen arabera, ba aurre ikusten dugu, ba bueno, behar bada baloiaren jabetzan nagusitasuna izango dugula, baina bueno, kostako zaigula beraien barne espazioak aurkitzea, beraien lineak apurtzeaz eta azkenean ba bueno, defentsiboki talde sendoa dia, ondo biltzen dira, ondo elkartzen dira eta ez da arrisa izango. Pazientzia izan beharko dugu. Eta saiatu barko gea dudarik gabe, ba aurreko bi partietan gertatu ez dena bilatzen dela aurretikan jartzea eta markagailuan aurretikan jartzen baldin bagea uste dut aurrera pausa handi bat izango dela norgehiagoka aurrera ateratzeko. Bestelakoetan emakumezkoen ohorezko regional mailan Mariñok atxedenaldiko jardunaldia izango du, bitartean Beti Gaztek Turinen aurka jokatuko du Lesakan, gizonezkoen Gorengo mailan Hondarribiako Oiartzun jasoko du Hondartza futbol zelaian eta Dunboa Guzkik eta gure txokoak etxetik anporro Tete eta Baskoniaren aurka jokatuko dute urrenez urren. Emakumezkoen Gorengo mailan Hondarribiak eta Dunboa Eguzkik etxean jokatuko dute Martutene eta Intxaurdiren aurka eta azkenik lehenengo regionalean Behobi eta Mariño elkarren aurka jokatuko dute, baita Landetxak eta San Martzialek ere eta Dunboa Eguzkik Orere eta Kafearen aurka lehiatuko da. Albiste gehiago ditugu be Bidasoa eskualdeko kirolaren inguruan. Bratislavan jokatzen ari diren munduko kopako zeigarren jardunaldia taldeka, bueno, piraguismoaz eta eslalomaz ari gara, lehen zilarra eskuratu du Klara Olazabalek. Modu honean hasi du Bratislavako munduko txapelketa Klara Olazabalek, lehen egunean, bueno, lehen domina zilarrezkoa, taldekako edo patruiako modalitatean beste euskaldun batekin gainera, Miren Lazkano donostiarrarekin, batera, Elosegi eta Crespo lehen amarren artean bokatu zuten, Ander Elosegi zortzigarrena eta Joan Crespo amargarrena. Eta Jean-Pierre, bueno, ba, taldekako txapelketen ondoren bakarkakoak hasi dituzte eta hirurak, Santiago Tarrakako hirurak, Olazabal, Elosegi eta Crespo, finalerdietarako selkatu dira, igandean jokatuko dituztenak. Finala, finalerdiak eta selkatzekotan finala ere bai, Jean-Pierre. Kanala berezia da, beraientzat, Bratislava, zuzen ere Ander Elosegi entzat, de Joan Crespo era. Crespo entzat, Klara Olazabalek ere bere domina lortu egin dut. Badu bat. Bai, baina nik uste dut, eske, berriz ere aipatzen dugu, zoragarria dela, Santiago Tarra eskudatzen. Guretzat zeo hori, aurrela guretzat, uste dugu, ba, bueno, ja, normalizatu dugula hori, bai. Beti ezin da normalizatu hau. Beti zer eskuratzen dutela. Hori ez da, ez da erraza. Eta gero nahi nuke Katalunia aldetik ere Villarrubla ere taldean dagoela, beraiekin, Miren Lazkanorekin batera. Eta nuke uste, ba oso lana bereziaz, beraie oso sendo direla. Eta oraindik ere izango dutela ibilbide hori garatzeko denbora, nik uste dut. Eta hobetzeko Bratislavako kanala aski berezia da, alde horretatik, eta Ander Elosegi hain zuzen ere oso gustukoa duela aipatu behar dugu. Bueno, jarraitasuna, Hondarribia Arraun Elkarteak argi du proiektua finkatzeko jarraitasuna behar dela, horregatik aurtengo hiru prestatzaileak datorren urtean ere, lan bera burutuko dute. Pasaden astean, Mikel Orbañanosek bi urterako luzatu bazuen Ama Guadalupekoarekin zuen harremana, bueno, talde Hondarribiarrak aste artean jakinarazi zuen, Iker Cortesek eta Txalo Karrionek emakumezkoen zein betraineruen entrenatzaileak izaten jarraituko dutela, Jean-Pierre. Egongo dira gurekin ere, galderak luzatuko ditugu ere, eta, bueno, aipatuko dute zer gertatu den denboraldi honetan, orain amaitu denen, eta ze helburu nagusiak izango dituzten datorren urteterako. Pentsatzen dut igoera prestatzea, eta hori izango da kontua Hondarribia Arraun Elkartearen zat, bertako igogailuaren zat, eta niko guztik alde horretatik. Ba, irizpide aski garbia dute. Jarraitasuna, eta hor jarrera bera mantentzea, eta eredu bera mantentzea, bai gizonezkoetan, eta bai emakumezkoetan ere. Bueno, Hondarribian segituko dugu, izan ere pasaden ostiralean txapelketa hasi eta ostiralenetan jarraitu egingo du Hondarribia Grand Slam txapelketak ez duetenik, eta gaur beste bi neurketa jokatuko dira Jostaldi pilotalekuan. Zortzietatik aurrera lehen neurketan Goiko Aimar bikoteak Olaran eta Del Rioren aurka ariko dira, eta bigarren partiduan Arbe eta Lopezek eta Orma Etxeak eta Mantzik neurtuko dituzte indarrak. Jean-Pierre, Goiko eta Aimarrek garaipen erdi etxiz gero, zuzenean, finalerdietara igaroko dira. Finalerdietara Goikoren txapelketa dago, Bai, Goikorena eta bere goi maila erakusten du. Aurten alata guztiz ere Erkiagak ere bere aukera izango, udara zoragarrien du Ipar Euskal Herria osoan. Bueno, errugbian, Endoiako estadioak puntu batengatik irabazi eta galdu. Ditu jokatu dituen bi partidak, estutasun gehiagorik gabe igande honetan, ondarraitzen denboraldiko bigarren garaipena erdiesten saiatuko dira Xuriak. Iruretan buko Tarnos izango dute Arerioz. Eta azkenik, Bebidasoa eskualdeko informazioari dagokionez, Aimarre Etxeberriaren inguruan aritu behar gara. Flandesen jokatzen ari den munduko txapelketan erlojupeko proban. 41. denbora honenarekin helmu geratu zen. Egia da, arazo mekanikoak izan zituela, katea atera, gurpila askatu behar izan zuela, hanka lurrean jarri ere bai. Eta gero, epaiek, bueno, lasterketa ikusi, claro, eta kapatu zuten. Arrestoa, arerio baten arrestoa. Bai, baina, Etxeberriak nahi zuen bere erakutsi, indarra guztia erakutsi, nahi zuen, ja erotuta, nahi zuen ondo iritsi, bere indarra erakutsi, maixotasuna, ez dakite erakustaldi bat nahi zuen egin, baina hor bertan nahi zuen, aipatu egin zigo digun, baina... Lasaitasuna behar baita, denborarekin ikasiko du, noski baiuz ikasiko du, bueno, eskarmengua, eta bere ala ikasten du, Emerretxe Berriak, aski. Bigarren aukera bat ere izango du, gaur bertan lehiatzen ari baita, lehiatzen ari baita, ordekako lasterketan, eta, bueno, ba, Emerretxe Berriaren emaitzei, ba, erreparatu beharko diegu, noski. Eta Jean-Pierre Bos minutu ditugu, bueno, ba, Euskal talde nagusien azken berriak errepasatzeko, lehen mailako neurketei dagokienez astean zehar, ba, lau taldek, lehen mailako lau talde jokatu dute, Athleticek bat eta bi galdu zuen Radamel Falcao eta Andoni Iraolaren Rayoren aurka, Alavese, kutxeta bate galdu zuen Espainolen Zelaian, itxura txarra Alavesena, aurten ere bai, eta atzo Osasunak eta Erreala jokatu zuten gorritxoek, bat eta hiru galdu zuten Betisen aurka zaharren. Moia zera pasatu zen Rayo eta zuen barkatu Andoni Iraolak, eh? Ez, zuen barkatu, zuen barkatu. Baina ongi etorri polita egin zioten Andoni Iraolak. Noski baiez. Baita Unai Lopezi, eh? Ez, noski baiez. Eta Realak bi eta hiru irabazi zion Granadari Los Carmens futbol zelaian, hirugarren postuan 13 punturekin Erreala sendo baino sendoago. Asteburu honi dagokionez, Alavesek etxean eta Athleticek etxetik kanpo jokatuko dute bihar ordu bietan eta lauterdietan Atletico Madrid eta Valentziaren aurka urren ezurren, Osasunak igandean ordu bietan Balear irletara bidaiatu eta Mallorcaren aurka jokatuko du eta azkenik Errealak Realearenan Elx jasoko du seiterdietan. Azken gauza bat arrobi eredu hori martxan dago. Martxan da, eh? Martxan dago. Ez daki, bai. Lobete, Barela, Naiz Joarra ere alkian, ez erakuan. Gaztetxoak heldu egin dira, Jean-Pierre. Eta eredu hori be sendotu egindu Errealak, albiste oso ona da, eta gero aipatzen dugunean ondokoak argi direla, eta fruituak ematen dituela, ba, askotan, zabeda sortzen da, ez, Atleti eta Erreal alde horretatik eredu hori mantentzen ari dira, eta nik uste dut, oberuntz egingo du. Espainiako selekzioako, bueno, 21 urte 7ko selekzioan Athleticeko eta Errealako jokalariak, bueno, ia talde erdia osatu zuten. Claro. Bueno, bigarren mailako neurketei Arrobiaz ari garela. Gaur irekiko du Errealak bek, bueno, ba jardunaldia, Xabi Alonsok zuzentzen duen taldea, ba 8etik aurrera, aurreko denboraldian lehen mailan jokatu zuen Huesca izango du aurkari eta bihar zilarrezko mailako ba bigarren derbia jokatuko dute Amorebietak eta Eibarrek. Partida lezaman jokatuko dute eta 6:30etan hasiko da, ba kutxu polita duen, horrelako derbiak. Biak, bueno, kolore berdinak jantzen dituzte gainera. Bueno, Saskibaloian atzo Bilbao Basket jipoi ederra jaso zuen, 76-100 galdu zuen Casa de Monzaragozaren aurka. Gaur Baskoniaren txanda izango da, Fuenlabrada izango du Arerio Gasteizen 9:30etan. Asteburuan ere bi talde jokatuko dute, Bilbao Basketek bihar 6:00etan, bueno, ba CB Canariasen kantxan eta igandean Juventuten zelaian Baskoniak 6:30etan emakumezkoetan. IDK Euskotrenek Valentzia Basketen kantxan ariko da igandean 6:00etan eta aurretik larunbatean Araskik Uni Gironaren aurka jokatuko du eta Lointe Gernikak Islas Canarias jasoko du. Biek, ba bueno, 6:30etan jokatuko dute. Pilotari dagokionez, San Mateo jaialdian Altuna hirugarrenak eta, bueno, Unai Lasoren aurka buruzburuko lauterriko garaipena nabarmendu behar dugu. Amezketarrak 22-17 irabazi zion Nafarrari, jada klasikoa bihurtu den neurketaren hirugarren errepikapenean. Bestetik, bihar lehen aldiz emakumezkoen lehen San Mateo jaialdia jokatuko da Aldaikapellan eta Arrizabala Agirre bikoteak neurtuko dira Logroñoko Adarraga frontoian. Bueno, errugbiari dagokionez, iparraldeko errugbi taldek ere hitzorduak dituzte asteburu honetan. Top 14 txapelketan Miarritzek bihar Estea Gosselier taldearen aurka ariko da hirutan. Pro de bi mailan oraindik galdu gabe segitzen duen Abiron Baionak, ba demoraldiko 5. jardunaldia jokatuko du gaur, ze bederatziak laurden gutxiagotan Grenobleren zelaian, eta bukatzeko eskubaloian, Sasirra Sobaligan anaitasuna Granollersen aurka jokatuko du bihar zazpietan, toki txarra lehen putuak batzeko, emakumezko idagokienez, superramara bera-berak balomano saldu Teneriferen aurka jokatuko du, Kanariar irletan bihar zortzietan, eta balomano zuazok Granollersen aurka, emakumezkoen taldearen aurka, ariko da, etxetik kanpo ere bihar lauterdietan. Jean-Pierre, ba, gaurko saioarenak ere egin du, itzorduak gogoratuko ditugu, Bidasoak bihar iruretan jokatuko du, Real Unionek zazpitan, Bidasoak Bartzelonaren aurka, Real Unionek Badajozen aurka, eta gero ezaztu, lehiatzen ari direla, Aimar Etxeberria, batetik Flandesen, Unionetan lehiatzen ari dena, eta bestetik, Clara Olazabal, Joan Crespo, Ander Elosegi, bueno, Bratislavan ari direla, eta igandean, zergatik ez, ba, beste berri on batzuekin ekarriko dizkigutela, gurera, eta guk astelenean kiroletiken errepasatuko ditugunak. Besterik gabe, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko, beriz ere, gurean izateagatik, ostiral, beste ostiral bat gurean izateagatik, Jean-Pierre. Bai, gero arte, astelen arte. Eta nola ez, zuri ere, eskerrak entzule beti bezala, ba, Antxeri Irratiko uinen atzean izateagatik, ondo igaro dezazela asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak, segi bizkor, eta Jean-Pierrek esan duen bezala, bueno, ba, astelen arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare.